Na audycję zaprasza grupa Lotos. Główny sponsor Lotos Jazz Festival. Bielska zadymka jazzowa. One, two, three, four. Mało obiektywnie. To początek audycji Mało Obiektywnie dzisiaj z piątku na sobotę w Trójce, ale nie może być inaczej, bo dziś premiera nowej płyty. Właściwie jak tak się uprzeć, to nawet już wczoraj, w piątek, premiera nowej płyty zespołu Laocze. WOS, czyli wiedza o społeczeństwie. Kapitan Polska, to także goście Bartek Fisz-Waglewski i Piotr Emadę. Waglewski, który znów jest także odpowiedzialny za wyprodukowanie tej nowej płyty Laocze. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na wspólnie spędzone jak co tydzień 3 godziny z piątku na sobotę w programie trzecim Polskiego Radia. Dziś będzie sporo o bielskiej zadymce jazzowej, 20 już, bo to właśnie ten festiwal rusza już w niedzielę. Właściwie jutro rusza, jeśli byśmy już tak mieli trzymać się ściśle kalendarza. Będę miał gości, którzy Państwu o tym festiwalu pięknie opowiedzą, ale na razie jeszcze raz z nowej płyty La Oche. United Colors of Armageddon to drugi utwór z nowej płyty zespołu La Oche VOS, czyli wiedza o społeczeństwie. Teraz ten przedmiot chyba się w szkole trochę inaczej nazywa, ale najważniejsze jest to, że La Oche znów na koncertach. Tak, że jest płyta, to jest najważniejsze, ale też przy okazji płyty oczywiście będą koncerty od 2 marca. Wiedza o społeczeństwie 2018. Tak się będzie nazywać trasa koncertowa. 2 marca Włocławek, 3 marca Poznań. Już widzę, że poznański koncert jest wyprzedany. Proszę bardzo. 4 marca Zielona Góra, 8 marca Katowice, 9 marca Katowice, oba wyprzedane koncerty w Kinoteatrze Rialto i pewnie kolejne będą podobnie wyglądały na stronie laocze.com. www.lotos.art.pl. Potem jeszcze Gdańsk, Rzeszów, Kraków, Łódź, 18 marca Opole, 23 Wrocław, 24 i 25 marca Warszawa, Stodoła. Takie są najbliższe plany koncertowe zespołu Laocze, promującego nowy album WOS. Kto wie, może jeszcze dziś w audycji Mało Obiektywnie do tego nowego albumu wydanego wczoraj, 16 lutego. Jeszcze wrócimy. Dla nas to znów wielki zaszczyt. Na okładce płyty Laocze znajdą Państwo nasz trójkowy znak jakości. Następny album jest już trochę starszy. Zdążyliśmy go trochę poznać także w audycji Mało Obiektywnie. Glenn Hansard. Tak się zaczyna nowy album Glenna Hansarda, Between Two Shores, Roll On Slow. I to także nasza piątkowa, najważniejsza piosenka w trójce. Ten utwór co jakiś czas w różnych audycjach trójkowych powraca. A ja Państwu serdecznie polecam całą płytę, bo jak zwykle w przypadku Glenna to jest przemyślana koncepcja na cały album, na to jak te utwory są ułożone. Kolejność jest przecież na płycie. Jeśli ktoś jeszcze przywiązuje uwagę w ogóle do kolejności utworów na płytach, do płyt w ogóle, a to już jest temat na inną w ogóle rozmowę. W przypadku Glena to wciąż jest zamknięta całość, ten album, i słucha się tej płyty mnie przynajmniej bardzo dobrze, czego i Państwu życzę. Between Two Shores, Time Will Be The Healer. To już na koniec tej płyty. Time will be the healer once again. Time will lift you up and out of pain. I know that you can't stand to hear his name. Time will be the healer once again. One day when you're long past this, you'll laugh about it. Sometimes you gotta be a river and go around. Just put a little distance between your world and his. Time will be your best friend when it comes to it. That's what you get for loving someone else's man. Burn that bridge, break that bond, and change your plan. If that boy don't wanna stay, just let him go. Time will be the best friend that you know. Time will be the healer once again. Time will lift you up and out of it. I know that you can't stand to hear his name. Well, time will be the healer once again. Keep your friends and neighbors close at hand. Stay busy with your work and don't give in to the bottle or your self-defeating game. Time will be the healer once again. Glen Hansard tak czaruje na nowej płycie Between Two Shores. Time will be the healer. No i potem można zacząć od początku, gdzie znów Roland Slow

to my desire, a medium to shine. I wanna take you there so badly, where the moonlight lights up the faces of those who desire. Baby, let's breathe the air heavy of whispers, while bending our knees in the rhythmical order of an ancient madness. Rozdział płci w drodze filogenetycznej przygotował mózg ssaków, zwłaszcza w rzędzie naczelnych, do działania anizotropowego, czyli dwubiegunowego. Płeć to nie wyłącznie problem prokreacji i kontynuowania gatunku. Wśród naczelnych był podstawą podwójnego behawioru mózgu, znamiennego dla płci męskiej i żeńskiej, z całym bogactwem odbioru i zróżnicowania głębią przeżyć otaczającego nas świata. Mówiąc o człowieku, należałoby te dwa sposoby zachowania traktować we współzależnej akcji. To dopiero może dać pełne zrozumienie człowieczeństwa. Komplementarność płci, czyli wzajemne dopełnianie się, ma głębokie racje psychiczne w tworzeniu gatunku ludzkiego. First you put your feet together, then you do a little walk. You dance around and then you have a little talk. You grab her and you throw her, now your balls are getting better. Then you stop and hold together, bumming asses all around. Yes, freedom jazz dance, freedom jazz dance. Freedom jazz dance, freedom jazz dance. First you put your feet together, then you do a little walk. You dance around, then you have a little talk. You grab her and you throw her, now your balls are getting better. Then you stop and hold together, bumming asses around. Yes, freedom jazz dance, freedom jazz dance, freedom jazz dance, freedom, freedom, freedom jazz dance. Everybody's feeling good. Everybody's got a right to dance. Everybody's got a right to dance. Let's dance. Everybody's got a right to dance. Everybody's got a right to dance. Let's dance. Everybody's got a right to dance. Everybody's got a right to dance. Let's dance. Everybody's got a right to dance. Everybody's got a right to dance. Let's dance. Audycja Mało Obiektywnie w trójce, jak zwykle z piątku na sobotę. Dziś mamy gości specjalnych, proszę państwa. Paweł Golec. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Jerzy Batycki. Ja równie serdecznie witam słuchaczy trójki. A spotykamy się tuż przed bielską zadymką jazzową, już 20 w tym roku, ale to nie będzie 20 dni koncertów, Jerzy? Nie. Zrobiliśmy to tylko raz. Było 10 dni na dziesięciolecie i to wystarczy, bo to nie liczy się długość, liczy się jakość, ale i tak będzie bardzo obficie 8 dni na dwudziestolecie. Od 18 do 25 lutego Bielsko-Biała i Katowice. Zaczynamy 18 od dnia ważnego dla też całego środowiska bielskich muzyków, prawda? To będzie taki specjalny koncert. Tak, specjalny koncert i stąd też nasza wspólna wizyta w studio z Pawłem Golcem. Może Paweł, ty powiesz coś na temat tego koncertu. No oczywiście, to jest niezwykły koncert. Podtytuł ma ten koncert, że muzyka łączy pokolenia, bo rzeczywiście tam spotykają się i młodzieńcy ze szkoły muzycznej Bielskiej Ulicy Muzycznego, prawda? My jako adepci tej zacnej placówki i oczywiście nasi profesorowie. Głównym szefem tej całej wielkiej muzycznej rodziny jest Andrzej Zubek. To jest profesor, który mnie przyjmował do Akademii Muzycznej w Katowicach i on zawiaduje całym tym wielkim przedsięwzięciem związanym z galą bielskiego jazzu. Tak jest szumnie nazwana ta cała sytuacja muzyczna. Oczywiście startujemy 18, 17.30 w Bielsku-Białej. Klub Klimat temu będzie służył. Ponad 30 muzyków z bielskiego środowiska jazzowego. To wielkie wydarzenie. A w ogóle w całym festiwalu ciągle liczę i nie mogę się doliczyć, ale ponad 200 muzyków w ciągu 8 dni wystąpi na wszystkich scenach Lotos Jazz Festival Bielskiej Zadymki Jazzowej. To wielkie przedsięwzięcie, wielki festiwal. Tego samego wieczoru, tu już po gali Bielskiego Jazzu, kolejny koncert tego dnia, to też święto muzyki bielskiej, bo to premiera nowej płyty Roberta Szewczugi, muzyka też z Bielskiem związanego. No, nie tylko z Bielskiem, ale z Golec Orkiestrą również. Tak. Świetny basista i to jest, my go nazywamy takim naszym dzieckiem, dzieckiem Zadymki, bo on zaczynał... Tak prawdę mówiąc, 20 lat temu zaczął grać na dżemach w piwnicy zamkowej i praktycznie rzecz biorąc rozwijał się muzycznie przez te 20 lat i zakwitł nam pięknie, piękna płyta. No i myślę, że ten, tak żeśmy sobie to wymyślili, że ten pierwszy dzień to wielkie święto Bielska Białej i bielskiego środowiska muzycznego. Robert gra w moim zespole już od prawie 12 lat, a pamiętam jak właśnie zaczynał na kontrabasie. Wtedy chodziłem jeszcze do muzycznego liceum w Bielsku Białej i właśnie ten kontrabas był dwa razy większy od niego. Wcześniej próbował, prawda, na wiolonczeli. I rzeczywiście od początku fascynowała go muzyka jazzowa. Zawsze widać było tą iskrę w jego oczach, kiedy, prawda, szły gdzieś z boku jakieś dźwięki okraszone tak zwanym swingiem, prawda, czy bebopem, czy różnym gatunkiem szeroko podziwianej muzyki jazzowej, ale ta płyta, pamiętam jak powstawała. Od kilku lat zbierał, że tak powiem, pomysły, żeby stworzyć ten materiał, w którym to ma być kierunku. I rzeczywiście ta płyta jest wszystkim bardzo dojrzała, jeśli chodzi o jego osobę, a niewielu basistów, prawda, ma solowy swój produkt. Ten właśnie produkt jest jego solowym i ja mu z tego miejsca bardzo serdecznie gratuluję i naprawdę życzę mu, żeby rozwijał cały czas swoje pasje, bo to jest to majstersztyk. No, zapraszamy na ten koncert Klub Metrum 18 na rozpoczęcie naszego festiwalu. A potem 19, no właściwie to każdy dzień ma przynieść nam wielkie wydarzenie, tak to jest zaplanowane. 19 jest z kolei Maciej Obara, jego album Unloved, wydany dla ECM-u. Tak, piękna płyta. Tu Paweł mówił przed chwilą o dojrzałości muzycznej. Myślę, że Maciek fantastycznie dojrzał muzycznie i to jest piękna płyta. Zresztą no, rozmawiamy nie tylko w kraju, ale również z naszymi zagranicznymi partnerami. Bardzo się podoba, świetne recenzje zbiera. A Maciek Obara to nasz laureat. Laureat naszego konkursu i postanowiliśmy ten drugi dzień festiwalowy poświęcić właśnie konkursowi. Jan Ptaszyn-Wróblewski oczywiście będzie przewodniczący naszego jury, opiekun tych wszystkich pisklaków, tak można to nazwać, jazzowych, które fruną z tego bielskiego gniazda i świetnie się rozwijają i przykładem jest właśnie Maciek. On pięknie o tym opowiada. Otóż do ECM-u trafiła płyta, którą my nagraliśmy mu jako nagrodę w konkursie. Wprawdzie trwało to blisko 8 lat, ale zaowocowało pięknym efektem. Thank you. Paweł Golec, Jerzy Batycki to goście naszego dzisiejszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Rozmawiamy sobie o 20. jubiluszowej edycji festiwalu, który w tym roku trwa od niedzieli do niedzieli. Tak to wszystko jest zaplanowane. Mówiliśmy o gali bielskiego jazzu, o koncertach Roberta Szewczugi i Maćka Obary. No ale potem jeszcze zerknijmy na te kolejne dni, Jerzy. Co tam się będzie działo? Kolejne dni to takie hasło nasze festiwalowe. Otóż klimaty jazzu. Te koncerty odbywają się właśnie w klubie Klimat. I chyba to hasło jest, ta nazwa tego cyklu jest bardzo adekwatna do tego, co nas czeka w ciągu tych dwóch dni. A czeka nas polska premiera projektu saksofonisty od Markusa Millera, Alexa Hanna. Alex Hahn po raz pierwszy zaprezentuje muzykę z albumu Spirit, który jest jego debiutancką płytą. Producentem tej płyty jest Markus Miller. Potem, no, co tutaj dużo mówić, jest jeden, jedyny i niepowtarzalny Joy DeFrancesco, wirtuos organów Hammonda, ale już wiem, że jego lekcje, które brał u Milesa Davisa gry na trąbce, będzie można sprawdzić również podczas koncertu, bo oprócz organów Hammonda ma zagrać również na trąbce. Także no, czeka nas, myślę, fantastyczny wieczór. Kolejny dzień to rozpoczniemy od wirtuoza, no sami wirtuozi, ale wirtuoz fortepianu, który fantastycznie łączy karaibskie trendy muzyczne, reggae z muzyką jazzową, klasyczną, czyli Monty Alexander. No i chyba największa gwiazda klimatów jazzu na zakończenie w klubie Klimat, Jean-Luc Ponty. No, muzyk legenda, to nie trzeba go chyba nikomu przedstawiać. Także klimaty jazzu, 2 dni i 4 wspaniałe koncerty w klubie Klimat. Teatr Polski to zawsze też jest ważne miejsce na tej mapie festiwalowej zatymkowej. To zawsze jest gala polskiego jazzu. Tak. Tak. W tym roku gospodarzem będzie Leszek Moszczer. Tak to ustaliliśmy sobie, że ten jubileusz rozpisaliśmy na takie pomiędzy 3 gale. Galę bielskiego jazzu, galę polskiego jazzu i galę jazzu światowego. No, Leszek Moszczer to... Co by tutaj mówić? No, kompozytor roku według ankiety Jazztop, miesięcznika Jazzforum. Zresztą tak nam się udało, bo zaprosiliśmy samych zwycięzców, laureatów w poszczególnych kategoriach, bo i Obara muzyk roku, Leszek Moszczer kompozytor roku. W koncercie pierwszym wystąpi też Wojtek Myrczek, najlepszy wokalista roku, EAPS, o którym myślę, że za chwilę również powiemy, też nadzieja roku. Także no, bardzo się cieszę z tego, że podczas tego festiwalu będziemy mogli posłuchać tyle polskiej muzyki, bo zazwyczaj w przewadze byli muzycy zagraniczni w programie, a w tym roku myślę, że się to pięknie równoważy. Gala bielskiego jazzu, gala polskiego jazzu z Leszkiem Moszczerem, ale jeszcze Leszek Moszczer i jego goście. Dorota Miśkiewicz, Przemek Dyjakowski, Pierończyk, Dominik Bukowski. No, fantastyczne nazwiska polskiego jazzu. No i z tego co wiem, ciągle jeszcze pracujemy nad tym, ale na scenie pojawią się 2 fortepiany. Jeden współczesny, najnowszy Steinway, a drugi osobisty fortepian Leszka Moszczera, przestrojony na strój właśnie ten... 432. 432, dokładnie. Będziemy mogli posłuchać właśnie różnicy tych 2 instrumentów. Tak, to jest ta najnowsza płyta Leszka nagrana z Holland Baroque, Earth Particles, właśnie w tym stroju podobno. Paweł, to tak jest, że ten 432 jest najbliższy naszej ludzkiej naturze, ten strój, 432 herce? Oczywiście, że tak. Jest coś na rzeczy. Mm-hmm. Według badań jest bliski, krótko mówiąc, naszemu ośrodkowi słuchu. I on chyba był, z tego co tak się orientuję, jeden z pierwszych, że tak powiem, bo to też w zależności, to głównie chodzi o nasz kontynent europejski, prawda? Inaczej tam sobie Azja układała, inaczej Bałkany, ale nasz tutaj klimat europejski, ten strój rzeczywiście był chyba taki jak to można ładnie określić, no, pierwszym prototypem, jakoś tak. No, jestem ciekaw, jak to w ogóle zabrzmi, bo ja to słyszę. Ciekawe, czy normalny odbiorca jest w stanie rozróżnić, nie? Czy to będzie na tyle... Czytelne. Tak, czytelne. Ja to potrafię i to jest duża różnica. Ale pan Kowalski, przysłowiowy, ciekawe, jak on do tego podejdzie. Ja jestem ciekawy, czy ja zauważę jakąś różnicę. Jerzy, piątek, sobota i niedziela. Też piątek to tradycyjnie świętowanie, okolice jazzu. Zaczynamy od rewelacji ubiegłego roku, EAPS, na nowo czytanie komedy, świetna płyta, świetne recenzje. Mateusz Trójki. Mateusz Trójki, oczywiście, tak. Więc już wiem, że no, tam jest szaleństwo, ostatnie jakieś tam bilety do klubu, ale klub będzie na pewno pękał w szwach. No a potem przenosimy się do klimatu, żeby się zabawić po prostu. MF Robots, a potem już myślę nad ranem Nowika. No myślę, że będzie tanecznie i w ten sposób będziemy świętować 20-lecie. W sobotę no, rano odsypiamy, a potem dzień ten jest ułożony w takim, nazywamy to etno-jazz. Rozpoczniemy od koncertu w Szkole Muzycznej w Bielsku Białej, w sali koncertowej. Suita Łemkowska, muzycy z Ukrainy, zaprezentują 8 utworów, znanych również w Polsce, bo to jest muzyka Karpat, świetnie zaaranżowana na jazzowo, po czym wsiadamy w autobusy, jedziemy pod Szyndziewnię, kolejka, tradycyjnie pochodnie, w śniegu po pas idziemy do schroniska na Szyndzielni i tam fantastyczne spotkanie z kapelą ze wsi Warszawa. To sobota, no a w niedzielę rano zapraszamy dzieciaki, i to jest nowość w naszym programie, na poranek jazzowy do szkoły muzycznej, gdzie dzieciaki, rodziny, rodzice będą mogli posłuchać takiej skróconej, zabawowej wersji historii jazzu w wykonaniu absolwentów Akademii Muzycznej w Katowicach. Jerzy Jarosik, dyrektor instytutu, tego całość poprowadzi. No i wieczór. Wieczór, czyli wielka, światowa gala jazzu w Katowicach, w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Dwie super gwiazdy. Pierwsza to Avishai Cohen, kontrabasista Avishai Cohen. Tak, to trzeba zaznaczyć. Tak. Spotkanie z muzykiem, który jedną chyba z najlepszych swoich płyt wydał w 2011 roku i premiera, światowa premiera tej płyty odbyła się właśnie na Zadymce, w Teatrze Polskim w Bielsku Białej. Seven Seas to świetny krążek. Było to nasze pierwsze spotkanie z Avishaiem i postanowiliśmy zaprosić ponownie tego muzyka, tym razem do Katowic. No i finał. Wielki, wspaniały finał. Tradycja to już tego festiwalu, że ostatni koncert odbywa się wspólnie. Zapraszamy świetnych jazzowych muzyków, którzy występują wspólnie z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. I tak będzie również w tym roku. 25 w Katowicach na finał wystąpi Kurt Elling z Nosprem pod dyrekcją Aleksandra Humali. Tak będzie. Na 20 Bielskiej Zadymce Jazzowej usłyszą Państwo także nasze specjalne spotkanie w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę od północy do drugiej, czyli to już w klubie Metrum będzie trwał jam pewnie. No tak, tak. Pewnie mamy będzie, będzie tak jak rok temu było bardzo bardzo dżemowo wtedy w czasie trwania naszej audycji. Panowie, bardzo wam dziękuję za to, że znaleźliście czas dla słuchaczy Trójki, że znowu możemy być w Bielsku. Cieszymy się, to dla nas wielki zaszczyt, że Trójka i Dwójka, drugi program Polskiego Radia też w Bielsku na 20 Bielskiej Zadymce Jazzowej gości. Paweł Golec. Dziękuję bardzo. Dziękuję za spotkanie. Jerzy Batycki, dyrektor festiwalu. Dziękuję. To dla nas wielki zaszczyt, że możemy współpracować z Radiową Trójką. Turn me.